ده غربتی که بی تو دردم یکی دو تانی، یاد تو ده خیالم ده خاطرم جدانی، ده جان دل میهامت تا مرز جو سپرده، بیا و عادتم به و عاشقانه مرده. وقتی که با تو هستم آروم روزگارم، بی تو چهش که سرده یه سال بی بهارم. چه حس خوبی دارم که با تو هستم، احساس عاشقی نه نمو و بنویسم، تو با منی مبا تو، هرچند که دیر دیریم ده یک نمی کنیم ده، حتی اگر بمیریم مرچه بیای که ایده به ایره شور حالی، دست تو سیب سرخی بوند او زلالی.